Noriu pasakyti, kad tau viskas gerai, o man viskas pasibodo kavinės ir barai. Noriu aš kartais blaiviai pragyventi, noriu jausti gamtą ir joje patenti. Tiek nusibodusios betono džiunglės savistatymai, kur valdo uraganai. Noriu aš kartais blaiviai pragyventi, po žemių visų civilizacijų išvengti. Norėčiau pamatyti, kaip mieloje pražysta gėlės, kai medžiai žydi ir meta lapus. Bėgioti laisvės pievoms susivėlės. Bet žinau, žinau, kad net niekas nebus. Gyvenimas priverčia atvirkščiai daryti, vesti šiukšles į gamtą ir betoną tvarkyti. Taip, aš žinau, ką mes turim daryti, stoti, teršti ir visų atsisakyti. Gyvenimas, ką tai man nusibodo, gyvenimas čia man ateities nerodo. Eikit jūs vėliau iš šito miesto, noriu aš miesto civilizacijos neliesto. Norėčiau pamatyti, kai dievoje pražysta gėlės, kai medį žydį ir medą. Laisvės pievoms susivėlės. Bet žinau, žinau, kad taip niekas nebus. Cisza nocna nie u nas w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, bo doktor Wilczur trochę przygłuchy jest. Tu nori sugrįžti, bet slysti į priekį, gal nukeliauti išeis. Nešieltau tai tu, bet kam to jų reikia, maršruto jau nieks nepakeis. Bėgi iš po to palikęs pasaulį, kurį tu atsimeni. Taip, taip, taip, taip. Tu nori matyti ir apšvenčiančią saulę, bet čia ir vėliau viskas kit. Taip, taip, taip, taip. Važiuosiu ir viską paliksiu, tenai kur kadais palikau. Vėl atsirasiu, daugiau neišnyksiu, nieko neprarasiu daugiau. Skausmą sugriausiu ir gėdą išpirksiu, apimsiu aš darbę draugų. Nieko neturėdamas turėsiu viską, nieko prarasti neturiu. Bėgi iš proto, palikęs pasaulį, kurį tu atsimeni. Taip, taip, taip, taip, taip. Nori matyti tą skaičiančią saulę, bet šiandien jau viskas kit. Taip, taip. Wiem, że na pewno wszyscy słuchacze strefy rock'n'rolla wolnej od Angola zastanawiają się teraz, ponieważ dr Wilczur już przekuł ich na lingwistów, pewnie z rzadka stosowanych, już zastanawiają się, co to mógł być za język, więc ja oczywiście chętnie wszystkim wyjaśnię, wytłumaczę, bo jako lingwista stosowany muszę spłacić dług zaciągnięty w społeczeństwie, które z taką radością wykształciło lingwistę stosowanego w mojej osobie. I już śpieszę wyjaśnić, że był to język litewski, mimo że sąsiedzki, mimo że bratni, nic nie dało się zrozumieć. Ale gdyby ktoś oczywiście miał ochotę połowić sobie tę muzyczną rybę w sieci, to oczywiście może, zaglądając na naszą skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl/3/wolna-strefa. Tam będzie wypisane wszystko, co chcielibyście wiedzieć o muzycznej rybie, ale wstydzicie się zapytać, czyli nazwa zespołu. Już wyjaśniam, już śpieszę z pomocą. Va-type, vat. To chyba nic nie znaczy po litewsku, ale dlaczego nie? Zresztą o tej porze, ciut po drugiej w nocy, na pewno nie słucha nikt, kto znałby litewski, i o tym języku mogę sobie mówić, co mi się żywnie podoba. Jako lingwista stosowany przecież mam prawo, jestem uprawniony. No i do tego wszystkiego jeszcze tytuły utworów, ale może już tego nie będę czytał. Va-type-vat. No, zaczęliśmy skocznie, pląsająco, co nie znaczy jednak, że tak będzie zaraz i tak będzie w całej audycji, ponieważ o, płodozmian w audycji musi być. Musi być też porządek, bo jak wiadomo, ordnungsmuszeln to bardzo, bardzo pomaga niektórym uporządkować rzeczywistość, nam też, więc leitmotiv oczywiście w każdej audycji musi być i dzisiejszy brzmi wczesnym grudniem, łoje i dudnie. No nie wiem, czy wypełniliśmy, ale będziemy się starać, będziemy się starać. No dobrze, to Va-type-vat odkładamy na kubkę odtworzone, a z kubki do odtworzenia bierzemy ludzkie krzesło. No tak, tak się nazywa ten zespół. Ningen Isu. Po japońsku właśnie to oznacza. Kiedyś, w dawnych czasach, kiedy audycja nie była z puszki, słuchacze oczywiście natychmiast by podrzucili rozwiązanie tej zagadki, czy Ningen to człowiek, czy krzesło, i czy Isu to człowiek, czy krzesło. Tak, dr Wilczur jako lingwista z rzadka stosowany, no troszkę już zapomniał. W każdym razie mamy i gramy i mordujemy nowy album, no nowy jak nowy, ale przynajmniej w strefie jest nowy album tego zespołu Ningen Isu. I tutaj ważna uwaga, mianowicie darczyńca, bo jeszcze o wielkiej strefowej rodzinie, acz patologicznej, będę wspominał, ale Maksym, który tutaj nam podrzucił tę płytę, domagał się, no właściwie uzależnił od tego ten podarek, że koniecznie musi być odtworzony z tej płyty utwór pod tytułem Zmierzch Wilka. No dobrze, to będzie ten pierwszy utwór, a zestaw muzyczny w wykonaniu japońskiego zespołu Ningen Isu. Yeah. na gondu. Obłokami okoła gali. Przekinie płyną, a ja bym mogą ją. Jolu opasiny, kiedy taki mogą ją. Ktoś mógłby pomyśleć, że to stare, bardzo stare granie, ale nie. Ta płyta wydana w zeszłym roku. No proszę, czyli tak się teraz gra w Japonii. A tak jak się teraz gra w Japonii, o, pewnie będzie się za chwilę grało w Europie, więc tutaj takie brzmienie polecamy. A głównie polecał nam to Maksym z Łodzi, który jest darczyńcą tego oto albumu, no bo wiadomo, Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola to jak jedna wielka rodzina, acz patologiczna, bo żyjąca z darów i zdatków. I gdyby dr Wilczur odpowiedzialny był tutaj za 100% wsadu muzycznego, o, kto by chciał słuchać takiej audycji? A tu, proszę bardzo, Ningen, Isu, ludzkie krzesło, zaraz wszystko będzie, no zaraz jak zaraz po śniadaniu, może nawet drugim śniadaniu będzie wszystko wypisane i to nawet, i to alfabetem japońskim, żeby każdy mógł sobie złowić tę muzyczną rybę w sieci. Przypominam, że ten pierwszy utwór Wokami no Tasogare, Zmierzch Wilka. No wiem, że wiele, wiele osób, łącznie z Maksymem Darczyńcą, chcieliby zobaczyć Zmierzch Wilka. Niewykluczone, że się kiedyś doczekają. Drugi utwór Cho Norioku no Atanara. Gdybym był jasnowidzem. Ale w sumie dr Wilczur właściwie no już wiele rzeczy przewidział, więc mógłby tak o sobie powiedzieć. Przypominamy, strefa @polskieradio.pl to kontakt z audycją, no ale no tak tylko nieśmiało bardzo i mizernie zachęcamy, bo wiadomo, dziś napisane, a za tydzień odczytane, taki tryb produkcyjny tej audycji. No dobrze, to w takim razie ludzkie krzesło, czyli Ningen Isu, odkładamy na kubkę odtworzone, a z drugiej kubki bierzemy coś, co zdecydowanie bliżej leży nas, bliższa ciału koszula, będzie z Białorusi, ale nie będzie po białorusku. Czy to znaczy, że będzie po rosyjsku? Też nie. A dlaczego? Ano dlatego, że właściwie w żadnym języku nie będzie, bo to głównie utwory instrumentalne. Zespół zwie się Tche Glitch. Nie dało się tego stwierdzić tak od razu, ale ja oczywiście śpieszę z wyjaśnieniami. Podaję pomocną dłoń, a właściwie dr Wilczur podaje pomocną łapę i wyjaśnia, że ten wykonawca, chociaż tego nie było słychać, pochodzi z Białorusi, chociaż po białorusku się nie nazywa. Tche glit. Chyba jestem jedynym prowadzącym, który tak poprawnie wymawia te nazwy, a wystarczy zobaczyć, jak to się wszystko pisze na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna/strefa. Po śniadaniu. Może po drugim. W każdym razie... O, i tutaj nie będzie potrzebna grażdanka, bo tu wszystko alfabetem łacińskim. I to też jest album, który od jakiegoś czasu męczymy. Najnowsze dziecko zespołu Tche Glit. Cordyceps. Zwie się ten album, podejrzewam, że to może być po angielsku, więc no, tak właśnie czytamy, Cordyceps. No, gdyby ktoś oczywiście chciał muzyczną rybę w sieci sobie złowić. Przypomnę, jest kontakt z audycją, ale taki troszeczkę słabowity, bo dziś pisane, za tydzień odczytane i tak mniej więcej tydzień temu napisał do nas nasz kronikarz siwy te oto słowa. Dziś, no, podejrzewam, że no, to jakiś tydzień temu było, w pracy obchodziliśmy Dzień Pracownika Socjalnego i jakoś człowiek dziś taki weselszy niż zazwyczaj, no, to się rozumie. A po powrocie w domowe zacisze odsłuch ostatniej strefy rock'n'rolla wolnej od Angola jeszcze bardziej wprowadza w nastrój odpoczynku. Jedyna wada to taka, że szkoda, że nie na żywca donosi siwy. Ech, ta dzisiejsza młodzież, tutaj z kolei zadumał się dr Wilczur, ciągle tylko woła: żywiec, żywiec, żywiec. A czy to na pewno siwy do nas napisał tego listela, bo jak wiadomo, to szatan puszcza e-maile. To szatan puszcza e-maile. Dobrze, sięgamy w takim razie na odpowiednią kubkę i to będzie opowieść o tym, że pieniądze szczęścia nie dają. Nie trzeba czytać opracowań, raportów, artykułów na ten temat. Wystarczy posłuchać sobie norweskiego zespołu Honningbarna, czyli Miodowych Dzieci. Nie wiem, czy to jest jakiś frazeologizm tak zwany, wyrażenie frazeologiczne w języku norweskim, zresztą nie ma języka norweskiego, ale już na ten temat się tyle razy wypowiadałem. Czy to coś znaczy, czy nie? W każdym razie Miodowe Dzieci są takim przykładem, że żyją sobie w jednym z najbogatszych krajów świata, a rzeczywistość nadal im się nie podoba. Na pewno tropią wiele nieprawidłowości, niesprawiedliwości na tym świecie i tak naprawdę nie mogą pogrążyć się w otchłani konsumpcji tak spokojnie. Z Norwegii, Honningbarna. Nie muszę znać bokmol, ani nawet nynoszk, żeby domyślić się, że nie śpiewają o przyjemnych sprawach i wiele w tej rzeczywistości, nawet norweskiej, bardzo im się nie podoba. Honingbarna, czyli miodowe dzieci. Nie wiem, czy to jest aluzja do Urzędu do Spraw Dzieci w Norwegii. No ale w każdym razie coś widzę, że ta Norwegia, to nie jest dobre miejsce do życia. Według zespołu Honingbarna, oczywiście. To w takim razie odkładamy na odpowiednią kubkę. To na stronie też będzie, ale może adres podam przy innej okazji, żeby się tak nie powtarzać, bo zarzucają tu. Oj, zarzucają doktorowi Wilczurowi, że lubi się powtarzać. No ale cóż... Odpieram ten zarzut, że dr Wilczur jest jak historia. Właściwie dr Wilczur jest jedną wielką historią, a może wkrótce jeszcze większą. I też lubi się powtarzać. No dobrze, pohałasowały te dzieci miodowe i pewnie trzeba brać skupki, ale oczywiście kontakt z naszym słuchaczem, a właściwie z naszą słuchaczką, bo jedną tylko. Mamy najważniejszy. No przypomnę, że no oczywiście można pisać pod strefa@polskieradio.pl, ale dziś napisane dopiero za tydzień odczytane i tydzień temu napisała z troską nasza słuchaczka, no, jedyna w swoim rodzaju oczywiście, Basia. Bardzo pana zachęcam do wizyty u mojego psychiatry. Naprawdę pomoże panu ogarnąć nieco pańską rozdwojoną jaźń. Bardzo się o pana niepokoję. Ja bym chciała zapoznać doktora albo kogoś, ale podobnie. No, czyli kontakt ze słuchaczem mamy już odhaczony, a właściwie ze słuchaczką. Jedyną mamy w swoim rodzaju. No i ponieważ Miodowe Dzieci w ostatnim zestawie muzycznym trochę pohałasowały, to numer 482. To tak troszkę złagodzi te muzyczne emocje. Ciekawe, jak to będzie po ukraińsku. Numer, no i tutaj jednak liczebniki ukraińskie nie są mocną stroną doktora Wilczura, więc niechaj już zostanie tak, powiedziałbym, przyjaźni języków polsko-ukraińskiej. Numer 482. Що ти вимагав, тримай новий сценарій. Бачу власний трилер. З понеділка по неділю маєш стати моєю ціллю. Але не кілер, я не кілер. Ми прагнемо щастя всі, хочемо бачити дні та перемоги ті. Життя, як на екрані. Бачу власний трилер. З понеділка по неділю маєш стати моєю ціллю. Але не кілер, я не кілер. Бачу власний трилер. З понеділка по неділю маєш стати моєю ціллю. Але не кілер, я не кілер. Завжди вони мої. то я законе в любові не знання. Підчепили її, я заразу. Так скажи, чому ми разом? No muszę tutaj przyznać, że nie przygotowałem się lingwistycznie do tego zestawu muzycznego. Numer 482, pewnie powinienem to potrafić przeczytać po ukraińsku. No właśnie. No ale to ci, którzy znają ukraiński, a przecież ile takich osób teraz jest przed godziną trzecią w nocy i słucha tego, co dr Wilczur ma do powiedzenia na temat różnych języków. Wszystko oczywiście do sprawdzenia, mam na myśli tutaj tytuły i nazwy wykonawców, w tym przypadku numer 482, 2 to chyba tak samo będzie po ukraińsku jak po polsku. To wszystko będzie wypisane polskieradio.pl, ukośnik trójkę, ukośnik wolna strefa, jakoś tak w ciągu dnia, no może po śniadaniu, może po drugim śniadaniu, może po trzecim. No w każdym razie ładnie złagodzili, tak, bardzo bardzo miło się słuchało, była melodia była, to bardzo ważne dla psychicznego komfortu słuchających, bo nie zawsze przecież zdarza się w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, że jest jakaś melodia. Wystarczy, że i tak nie da się nic zrozumieć, co jest grane w audycji. No dobrze, numer 482 odkładamy. Przypomnę, że no można, oczywiście teoretycznie można pisać do audycji strefa@polskieradio.pl, ale dziś napisane, za tydzień odczytane. W przypadku Marka z Krakowa, naszego starego, stałego słuchacze, no możemy się spodziewać tutaj wyznań. Napisał tydzień temu Marek z Krakowa. Gdyby redaktor prowadzący był żywy, a nie z puszki, to można by się poprzekomarzać. A tak, no cóż, no, po pierwsze, no co też temu Markowi do głowy przychodzi o trzeciej w nocy, żeby się z redaktorem przekomarzać. Po drugie, jaki nieżywy doktor Wilczur. Jak na swoje lata jest bardzo, bardzo żywy. A poza tym doktor Wilczur wiecznie żywy. strefa@polskieradio.pl. No i przechodzimy do zestawu obiadowego tajskiego. I tutaj już widzę grymas, że łagodziliśmy Ukraińcami, a teraz będziemy łagodzić Tajami, bo zawsze Tajowie u nas wykorzystani są do łagodzenia. Ale nie do końca. Ten Taj postanowił mniej łagodząco podejść do materii muzycznej, chociaż oczywiście fragmentami no, staje się takim tajskim zapiewajłem i tak ciągnie te melodie. Ale jednak bardzo się starał, żeby to nie było takie miętkie i za bardzo melodyjne. Pan z Tajlandii zwie się Tuan. Bye. time. No, starał się bardzo pan Tuan z Tajlandii, żeby taką mocniejszą, bardziej jazgocącą stronę Tajlandii pokazać, bo jego kolegom z kraju nie zawsze to wychodzi i służą u nas do łagodzenia, ale pan Tuan no tutaj starał się w każdym razie. Oczywiście wszystko będzie wypisane i to nawet łacińskim alfabetem, bo to wiadomo, jak z Tajami jest, jak makaron rzucony o ścianę, ale pan Tuan bardzo chce być europejski, wszystko ładnie wypisane alfabetem łacińskim. No i odkładamy na odpowiednią kubkę, a ja oczywiście w ferworze prowadzenia audycji zapomniałem podawać dzisiejszy leitmotiv. Wczesnym grudniem łoje i dudnie. No mam nadzieję, że to wypełniamy. No i jeszcze kolejne wyzwanie dla doktora Wilczura, żeby spróbować podać czas. No dobrze, za 2 minuty godzina trzecia. Wyzwanie, bo oczywiście nigdy nie wiadomo, jak jest naprawdę, ale od czego jest magia radia? Każdy sobie może wyobrazić, że to teraz za 2 minuty trzecia. I to jest bardzo dobry moment, żeby wszystkim coś poradzić. Nie spać! Nie spać! No dobrze, to mieliśmy tam nieco jazgotu w ostatnim zestawie muzycznym, to teraz będzie troszkę melodii, troszkę łagodności, troszkę subtelności, bo jeszcze nie było w dzisiejszej audycji przedstawicieli jabolowego punka. A mówimy jabolowy punk, a myślimy Słowacja, tam duże zagłębie tej muzyki i jeszcze da się co nieco zrozumieć, no to praktycznie raj. Więc jeśli komuś brakowało melodii, to i czegoś, co da się zrozumieć, oto idealny zestaw muzyczny ze Słowacji, Doktor Paco. Pár slov, aby byl věc, čo ještě chceš, tomu len pár slov. Zabawy mi, wiesz?